باز ترجیح نهادن نخجیران توکل را بر جهد. جمله با وی بانک ها برداشتند، کان حریصان که سبب ها کاشتند. صد هزار اندر هزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندند از زمن؟ صد هزاران قرن ز آغاز جهان، همچو اژدرها گشاده صد دهان. مکرها کردند آن دانا گروه، که زبان برکنده شد زان مکر کوه. کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال، لتزول منه اقلال الجبال. جز که آن قسمت که رفتن در ازل، روی ننمود از شکار و از عمل. جمله افتادند از تدبیر و کار، مان کار و حکمهای کردگار. کس جز نامی مدان ای نامدار، جهد جز وهمی مپندار ای عیار.